أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdest bozarken kıbleye dönmemekle ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadisi daha önce efendim Türkçe anlatmıştım. Şimdi Ezevi Hadisahane efendim Kurmancı Cebrail Hüye Aziz'e anlatmış büküm. Gelu Bray Aziz vakti kummeriv desmeci bişkine o efendim peşya hüye pişta hüye nezirine kıbleyi. Dühi hakidaya. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu teala an gutiye ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oha kerem kiliye yeki ve ku vakti rabu küçü kazaya hacet yani ku desmeja hue mezin veya küçük ku efendim bişkenine vakti ku desmeja hue destafa hue helde u duye esnai ne peşya hu bizverne ali kıbleyi ne pişta hu bizverne ali kıbleyi bizlere ya Ali Şerqi veya Ali Garbi yani ya Ali Doğuyi ya Ali Batıyı yani nezvere efendim kıbleyi ne peşyahu bizverne Ali kıbleyi ne peşyahu bizverne Ali kıbleyi bire had Ali cine teref kıbleyi ev hadisahane cim Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari Hadisa Sedu Hicda Kitab-ül Vudu Darun Nefais Beyrut baskısı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.